إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد بني أمل ci sunu téré bobu di sharh al usul al thalatha bu al sheikh al allama salih al fawzan hafizahullah ta'ala. Mu melni sunu bind dembu bi ñi ngi andon ak borom téré bi taxawon tuti ci ayo bobé nga xamni moy dalikumullahu rabbukum fa'buduhu, muy aya bu mag di aya bu reuy. La tax sharih bi indi ko, jeexale ko wala teje ko aya yamu indi won, te aya yoyu nekkon ca ay tektal ak ay firnde yo xamni sunu borom jalla wa ala da ci don won doomu adama ay xéewal yoo xam ni defal na ko ko ci xeeti wërsëg, te mu nekk loo xam ni moom borom bi tabaaraka wa taala da cee wéet, moom rek ka ko mën, moom rek moo koy def, keneen mënu ko moom borom bi tabaaraka wa taala moom rek ka ko mën. Sharih bi tëjee woon buntu bobu ci aya bobé dalikumullahu rabbukum fa'buduhu, lolé mu daldi jokkok li nga xamni mo nek ci yahu téré bi, té muy lan wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwahu. Mago xam nga dañ la lajon man rabbuka, kan moy sa borom? Mago lolu mu ne kon laaj ba agok, te waxon na la ni suñ la waxee loolu faqul na nga wax rabbi allahu alladhi rabbani, sama borom de mooy allah mi nga xamanteni ni mooma yar, yar bu mat bi, yar bu mat bi, maanaam at-tarbiya al-kamila, yar bu mat bi nga xam ni dafa lamboo création bind. Yow nit amoo woon, sa borom amal la, nekkoo fi woon ab diir, bo xolé 100 ans ci ginnaw ndax yaangi fi won, nekko fi won, gis nga ko, nekko fi won, sa borom amal la, nga ne cëpp ñew aduna, te dikk go ngay dikk aduna sa borom won la ay marhala muy ay étape yo xamanteni ni jaarel na la ci jaar nga ci étape yoyu. Mango nekko tok man yu nek lumbu, nek suux, gis nga magok sa borom daal di cay def ay yax, defal la ay bëñ ak yu demee noonu, ak yu demee noonu ba nga nek mbindeef mu complet. Magok lii di kéemaan gu rëy, magok kéemaan gu rëy, wallahul musta'an. Magok moo tax sunu borom ne wa fi anfusikum afala tubsirun, da ngeen di wër kéman rek, da ngeen di wër ay xarbaax ak kémtaan ay miracle. Moo tax souvent des fois ñi nga xam ni ñooy les chasseurs de miracle, xam nga léegoo-léeg nga gis ñu génne la benn orange, naan orange c'est un miracle d'Allah, ñu génne la benn orange wala benn banana, genre yu mel noonu, naan dañ cee bind Allah ak yu demee noonu. Des fois man damay yaakaar ne yooyu ña koy def ay juif lañ, ñoo xam ni dañuy bëgg saboté islam ci benn côté quoi, manam pour ne islam dal dina la bo xamanteni ni lim fi nek moy miracle d'allah miracle d'allah des fois da ngay dem youtube da ngay gis plein de vidéos yo xamna le miracle d'allah finalement affaire bi fa sax lay nuru gis nga ke xëc ci fe ben beuy ke xëc ci fe ben xott limon ke xëc ci fe ben orange ke wa fi anfusikum afala tubsirun yow doomu adama yow ga bok ci miracle yi gëna reuy dego yalla lim la wax wa fi anfusikum afala tubsirun yow ngay daw ci xoti orange ci gënaaw xoti orange wa fi anfusikum afala tubsirun sunu borom ne yeen ci sen bop xana du ngeen xol sen bop xana du ngeen gis mais xolal composition bi nga xamni mom la jalla wa ala composer say yah ak say muscle ñu and te ben gañul sa morom mu tegg len ci norme ñu and say sidit say muscle say yah li nek yuquba li nek ci bir yah bi subhanallah articulation yi say bagn subhanallah sa karaw sa der sa peau ak ku ci nek fonctionnalité bi nga occupé Allahu musta'an Allahu musta'an wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun xana du ngeen xol sen bop xana du ngeen gis xol len ci sen bop ngeen gis kemtan gu reuy ngeen gis ay keman yu reuy wa fi anfusikum afala tubsirun wallahu almusta'an kon koke nga xamni mo la tarbiya gu mat goge koku nak le borom tere bi dik dila wax sa relation ak mom dila ko detayel ndax tuddal na la ben aspect bi ci relation bi moy lan li joge ci mom di ñew ci yow te muy lan tarbiya bim lay defal bind bim la bind xewal yim lay defal dundal bim lay dundal gis nga ko dila jox ñam mom mo la sakal ñam sakal la ñam woow yoon wi ngi koy jëfëndiko wé ba terminaison ba terminus ba fa ñam woy mujjé lepp processus la bo xamni moko yor demal hôpital nga xol di nga fa fekk ko xamanteni ni ñam mënta jall ci boloxo biir bi lañuy bënd sampal ko ay rakol biir bi lañuy bënd samp ci rakol jël ñam bi dañ koy togg ba melni purée ba ndoxé ñukoy jaarale fofu sunu borom mo ne ñam du jaar ci putam motax jaarul ci putam yow sunu borom defal la tawfiq ñam di jaar sa put sugako sunu borom defal la tawfiq ñam di jaar sa ti jaar sa put ñeneen defal l'hôpital dama l'hôpital gis nga bo beugé gis ay kéman dama l'hôpital yaw dama l'armeria fofu dang fa daj kéman yu reuy mango kéman yu reuy fofu lañuy jëlé kéman yi nga xamné dalay délo ci yalla mais gis nga yeneen yi nga xamné mo nekk ci mbéd bi yoyu ay lan la ay stratégie de magie la ay magicien lañ képp daño yori jinné képp gis nga dem len youtube di nga fa fek Chris Angel muy def ay tour de magie di def ay tour de passe-passe-am di dox ci ndox mek ñu woné ko muy naaw ci jawu jek ak yu démé nonu ay tour de magie la c'est des tours de magie kon koku nga xamni mo la defal tarbiya bi nga xamni moy tarbiya kamila mune wa huwa te momu nak momay ma nga xamni moma defal tarbiya al kamila huwa ma'budi moy kima wara jaam moy deuxième relation bu ñëk bi moy le joge ci mom di ñew ci yow. Deuxième relation bi moy li wara joge ci yow dem ci mom. Dengo ko li wara joge ci yow dem ci mom. Mom assuré na li joge ci mom ñew ci yow. Est-ce que gis nga da ngay fekk ci alquran ay yu bari dañuy ñew di définir relation bobu. Des fois ñu coupler ko, des fois ñu diviser ko. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gis nga moy relation li wara joge ci yow dem ci mom. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna Allah war razzaq dhul quwwati al matin. Gis nga fofu li joge ci mom ñew ci yow mu assurer la ko subsistance bi li nga wara dundé mune lol soxlawumako ci yow lolou man ma la koy yoral ma la koy garantiral ma la koy assurerel man ma koy soti muy baw nan sa kaw mais yow li nga wara def moy lan moy l'adoration jaamu ji nga wara jaamu lolou mom da wara joge ci yow di dik nga may adoré mangok di ma ñaan man dong adoration bi dafa wara nek lu exclusif dafa wara nek lu exclusif tank nek lu exclusif baxul baxul lolou bayyi ci xel bu bax il faut ñu dimbali nit ñi wa il faut ñu dimbali nit ñi wa il faut ñu len di jappalé xam nga c'est bien beau nga ñew nek oustaz di def ay waxtaan di def ay conférence ñu nan la ñu respecté la fonk la ngir lan da ngay tok ci kanamu nit ñi nan len yalla neena parce que nit ñi aussi dañoo am tendance bo bo ne yalla neena ñu fonk la jox la ci mais bul abuser quoi lan lay tuddé bul abuser moy bul ñew di wax nit ñi n'importe quoi waxal nit ñi li len di jariñ yéléen seen digënté ak seen borom rattacher nit ñi ak seen borom orienter nit ñi vers le droit chemin muy chemin bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom la tracé bul trahir sen confiance bul trahir confiance nit ñi est ce que gis nga lolu moy mbir mi donc bo togué né yalla néna nit ñi jox la ci respecté la am ci yow confiance wolu la ne ah ko nan yalla neex de koku sañta waxal yalla lu waxul mais xol len lol ni mbare xey hmm nan wa man de demb mag yalla ño don reer ci yalla la fananon demb ci yalla la joge dama togo nak yalla xol len li hmm xol len li yaangi trahir Yangi trahir. Nit ñi dañu am ci yow confiance di la déglu. Wax leen li Yalla wax. Dimbali leen nga orienter leen. Amana peut-être ñom xamuñu. Am nañ ay mauvaise compréhension. Am nañ yaakar ci yow ci nga orienter leen ci lu bax. Am nañ yaakar na yow lo wax lu bax la wara nek. Kon ngal la way yaakar bobu bu ko tass. Wax leen lu bax. Cheytaane nak dina ñew di jouer ay tour des fois aussi li bax amna nit ñi seen xol fu muy toll duñ ko gawa accepter ndax lendeum yiko wër lolu mo dalon yonnati bi alayhi salatu wassalam mak mu ñew di leen wax lu bax qulu la ilaha illa allah tuflihu indil leen al falah gis tay noddu kat bi ci lolu lay wote tay mais jakka ji du fess hayya ala salah hayya ala al falah kalen ci texe gi kalen ci réussite bi mais dutax jakk ji fess gis nga pourquoi parce que couverture yi nga xamanteni ni moy ay couverture leundum yi mur xolu nit ñi lolou motax des fois aussi deug gi day ñew yu japp ni no deug bi dafa metti no deug bi dal dafa dis est ce que gis nga cheytaane moy jouer rôle yoy cheytaane moy indi prince moy indi doxalin yoyu bu ko defee mu indi jixi jaxa ci bir nit ñi pour mu jaxase pour aussi mom mu ut ñu mu fekk malgré lolu mi ngi am mais yow bul teggi sa tank ci wax nit ñi njubal yalla lolu bu mu tax nga ne ah comme nit ñi ni lañ mel xaaral man nit ma continuer di leen wax samay waxi bop wala di leen wax lo xamanteni ni mom lañ bëgg dégg sunda souvent boy déglu prédicateur yi warate kat yi presque lañuy wax thème yi day tourner autour de li nit ñi bëgg dégg su fekkonté né warate kat bi su fekkonté né jàngalé kat bi oustaz bi wax katu diiné bi iliman bi dafa wara dox ci lolu kon yaakarna yonenti bi kën duko génné makka yonenti bi alayhi salatu wa salam su fekkon da fay ñew pour lan wax nit ñi liñ bëgg dégg kon duñ ko génné makka mais lu né daj nako ci makka lu né daj nako kon lolu lu jara bayyi xel kon nañu jàngal nit ñi li leen di jariñ ñu définiral leen relation yi nga xamni mo dox seen digënté ak seen borom té lolu nek priorité lolu moy priorité ci diina lolu moy priorité ci diine mais buñu bëggé jël nit ñi rattacher leen ci ay groupe lolu du ay priorité buñu bëggé nit ñi jël nit ñi rattacher leen ci ay nit lolu du priorité nekatul kon bu boba diine islam mais boba diine groupe la diine patch patcho est ce que gis nga diine kurel wala diine diiw ma dem ba ma samba mais diine islam ci sokul yi mu reposé wu moy ñetti sokul yi te mom lañ lay laaj sa bir ba mel sa borom xam sa borom xam yonnati bi alayhi salatu wa salam xam sa diina xam sa borom moy lan moy tawhid yonnati bi alayhi salatu wa salam mom lañu tuddé xam ko mom lañ ci al ittiba moy top yoon wi nga wara soobu xam sa diina moy lan diglé ak téré yi moy ñetti sokol yi nga xamni ci le diina islam reposé wu donc dafa bax dafa bax ñu wara jangal nit ñi définiral leen ces principes là mu and ak ay détails mu and ak ay preuves mu and ak fram faccé pour nit ñi xam deugantane buñ né diina manam diina ban couleur la yor parce que bari na julli ñoo xam da nga nan diina mais xamuñu sax diina ban couleur la yo manam lu diina di tekki lu muy saf ban tiaf ko la yo kon li dox sa digënté ak sa borom lenn li ci relation bi sa borom moko assurer mo le bind mo lay wërsegal lolu mo la ko yor lim la sant nak moy wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun benen relation bi lolu yow ya ci wara taxaw nak moy jaamu bi nga wara jaamu te jaamu gog dafa wara nek lu exclusif lu pur warta am rax kenn amu ci cieur ci jaamu gog masalan tay par exemple ñaan da ngay deg ñuy dem di ñaan ay bammel mais bammel li ñi ñaan ñu koy ñaané ci turu diina ñaan jaamu yalla la wala du jaamu yalla ñaan jaamu yalla la ban preuve moy woné né ñaan jaamu yalla la ndax yalla mo wax ci alquran né ud'uuni astajib lakum legi nan lañuy ñaané yalla mo wax ci alquran ne walillahi alasmaul husna fad'uuhu biha donc digle ne ñaan len ma man ma may len nuñu ñaané mu ne ñaané len ma ci samay tour ndax man may borom tour yi nga xamni mo gëna mat mo gëna lolu superlatif la mo gëna kawé mo gëna tedd mo gëna rafet mais da gis ñi ñu fi bayyi ñaané touru yalla di ñaan ci barké diw est ce que gis nga fi fay yi nek legi nak lolu lim fi yag bari xalé yi judd ginnaw lolu dañu japp ne li moy diina non li moy diina li lañ fekkon sunu imam li lañ fekkon sunu bay kon li moy diina alors que alcorane leela wax ñaané len ma ci samay tour nit ñi bayina ñaan yalla ci ay touram legi dañ lay ñaanal ne ci barké diw gis nga wala ñu dem di ñaan bammel bi te kan lañu warona ñaan yalla lañu warona ñaan mom dong ndax ñaan jaamu yalla la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena addu'a huwa li ibada ñaan moy jaamu yalla kon dem jaamu yalla la ndax war nañ ko defal keneen dedet ndax buñ ko defale keneen day nek bokale ni lañ wara definir ni nit ñi principe jaamu yalla bañu comprendre xamni mbolé mbir yi nga xamni jaamu yalla la dañ ko wara vouer à Allah exclusivement yalla rek lañ ko wara defal gis nga fi lañ wara tek njangalé mi ci li lañ wara insister li lañ wara répéter li lañ wara di définir ak détailler ba nit ñi comprendre ko ako wallahu almusta'an dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaarak wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.